bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 grudnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Mamy ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i kolejnych 616 zgonów, informuje wiceminister zdrowia. Jutro reporterzy Polskiego Radia, m.in. Trójki, będą wśród żołnierzy na granicy w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Napięta sytuacja przy granicy Rosji z Ukrainą. Moskwa zgromadziła tam ponad 120 tysięcy żołnierzy. W ciągu minionej doby zanotowano 17 156 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 osób. Te dane przedstawił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że to spadek o ponad 22% w porównaniu z ubiegłym czwartkiem. Czyli widzimy, że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o zakażenia, zdecydowanie się już utrwalił. 616 osób przegrało walkę z COVID-19. Prawie 75% z tej tragicznej liczby osób, które zmarły, to są osoby niestety niezaszczepione. I to jest kolejny dowód na to, że te szczepienia są potrzebne. Odnosząc się do słów profesora Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera do spraw COVID-19, który w Rzeczpospolitej powiedział, że w ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych COVID-em, wiceminister zapewniał, że do walki z nową mutacją koronawirusa resort podchodzi z wielką powagą. Ta nowa mutacja zdecydowanie jest groźniejsza. Ona bardzo szybko się rozprzestrzenia. Mamy za mało danych, aby powiedzieć już tak autorytatywnie, że to jest wariant bardziej chorobotwórczy, czyli bardziej wywołuje więcej objawów, więcej osób będzie musiało trafić do naszych szpitali. Być może tak będzie. Te symulacje, które my mamy w tej chwili, rzeczywiście pokazują, że tych nowych zakażeń, a także hospitalizacji może być zdecydowanie więcej. Od 1 marca wszyscy pracownicy apteki i służby zdrowia będą musieli przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Walcząc ze skutkami inflacji, polskie władze dążą do obniżki podatku VAT nie tylko na nośniki energii. Warszawa czeka na zgodę Komisji Europejskiej, by znieść podatek od towarów i usług na część artykułów spożywczych. Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na część artykułów spożywczych wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polskie władze dążą do tego, by podatku od towarów i usług nie trzeba było płacić za najbardziej popularne owoce, warzywa, nabiał czy mięso. Złożyłem wniosek do Komisji Europejskiej. Cały czas jeszcze nie mamy odpowiedzi stamtąd, ale robimy wszystko. Ja prowadzę niemal codziennie rozmowy na ten temat. Informował premier Mateusz Morawiecki. Formalnie na początku miesiąca unijne kraje zgodziły się na możliwość zniesienia VAT-u na część artykułów, w tym żywnościowych. Nowela przepisów wejdzie jednak w życie za kilka miesięcy. Rządzący w Polsce chcą, żeby z przepisów można było korzystać już od początku lutego przyszłego roku. Zerowy VAT na żywność miałby obejmować artykuły obciążone dziś 5% podatkiem od towarów i usług. Michał Fedusia, Polskie Radio. W Wigilię reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, życzenia i kolędy. Wsparcie dla ludzi strzegących naszych granic jest teraz bardzo potrzebne, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Dzięki temu my czujemy się naprawdę obrońcami granic. Ile razy rozmawiam z funkcjonariuszami i pytam, jak się czują, to mimo, że mówią, że jest ciężko, to absolutnie nikt nie zamierza schodzić z posterunków, nikt nie zamierza się poddawać właśnie dzięki takim słowom. Dlatego ja zawsze apeluję do wszystkich słuchaczy, żeby pisać do nas, dzwonić do nas, to właśnie to proste dziękuję i takie wyrazy wsparcia, bo to jest nam bardzo potrzebne. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17, a także na portalu Polskie Radio 24. i w mediach społecznościowych. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że Łukasz Mejza po urlopie nie będzie już członkiem rządu. Wicemarszałek Sejmu odniósł się do pytań dziennikarzy o ewentualną dymisję wiceministra sportu. Mejza z pewnością nie będzie już w rządzie. Nie będzie w rządzie. A kiedy zapadnie decyzję? A na co jeszcze czekacie w takim razie z panem Mejzą? Tak. No da nic. No, on już i tak nie jest w rządzie, więc... No na razie jest. Ma urlop i jest w rządzie. No to po urlopie. Łukasz Mejza zawiesił swój udział w pracach ministerstwa oraz wystąpił o urlop od wykonywania obowiązków poselskich. Jest to pokłosie publikacji medialnych dotyczących spółek, których w przeszłości był właścicielem. Firmy miały proponować kosztowne leczenie chorym na nowotwory, choroby Alzheimera i Parkinsona. W efekcie wielu pacjentów miało zostać oszukanych. Ponad 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy zostało rozmieszczonych przy granicy z Ukrainą. Mówi o tym sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Według Oleksieja Daniłowa kolejnych 140 tysięcy stacjonuje 400 kilometrów od granicy. O niespokojnej sytuacji była mowa podczas konferencji ambasadorów Ukrainy w Iwano-Frankowsku. Był tam także szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Celem naszych wysiłków natowskich jest deeskalacja, ale przede wszystkim deeskalacja poprzez odstraszanie, oczywiście wspierane dialogiem. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Polska niezmiennie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj jedynie na północy i na zachodzie możliwe są przelotne opady śniegu, na pozostałym obszarze pochmurno, a na południu więcej słońca. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 2 na Kujawach i na Mazowszu, do zera na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr na przeważającym obszarze będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W górach porywiste. Trójka. Program trzeci. Wolę wykopać 200 metrów rowu w zmarzniętej ziemi, niż posprzątać jeden pokój. Nie idzie mi to. Trzeba do tego mieć specjalny talent. Żona wejdzie, zrobi 5 ruchów ręką, już coś tam widać. A u mnie absolutnie żadnych postępów. Jak tu pomóc? Może państwo mają jakieś rozwiązanie, a może to ewidentny przykład, że nie należy się za to zabierać, tylko może tę energię przekierować w jakimś innym kierunku. Pora na trójkę, proszę państwa. Spędzamy razem czas do 8.45. 6.30 po 8.00. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Brought me to my knees, pale. What if all R.E.M. w Trójce, proszę Państwa, jest nadzieja. Ponieważ moja kobieta pracuje, a ja w tej chwili jestem, że tak się wyrażę, no nie wiem co jestem, w każdym razie ja nie pracuję, więc na mnie, jak w zeszłym roku zresztą też, spadł obowiązek przygotowania świąt. Wszystko przygotowuję ja. Zacząłem już przedwczoraj od przygotowania ćwikły z chrzanem, zakupów. Także dzisiaj będzie robiona sałatka, barszcz, karp już jest gotowy, tylko usmażyć. Będzie dobrze, damy radę. No i taki mąż to skarb. Jak przeżyć Boże Narodzenie w spokoju i w harmonii? To pytanie dzisiaj także zadajemy już za kilka minut. Naszym gościem będzie Marcin Dobrzyński, psycholog i psychoterapeuta z Centrum Terapii Dialog. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. We're always on my mind. You were always on my mind. Mm-hmm. Yeah, right. Maybe I didn't hold you those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind. You were always on my. Co zrobić lub czego nie robić, o co zadbać i o czym pamiętać, by czas świąt Bożego Narodzenia był dobrym czasem? Z nami psycholog i psychoterapeuta z Centrum Terapii Dialog, Marcin Dobrzyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Badania pokazują, że czas przed świętami jest dla nas stresujący. Jak ten stres zniwelować, by później nie miał wpływu na to, co będzie się działo w święta? No, trudne pytanie, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, z tego, co się orientuje, to około 60% osób pytanych o to, jaki ten czas dla nich jest, no stwierdza, że to jest czas taki stresujący, tak? A tak sobie myślę, że powinno być trochę inaczej i zastanawiając się, jakie błędy są popełniane w tym czasie, to z tego, co obserwuję i słyszę, to często rozmowy, które odbywają się przy tym naszym wigilijnym stole, no są takie dosyć dla nas stresujące i trudne, tak? Na przykład no, pada tam sporo pytań o sprawy takie intymne dla nas, tak? Takie trudne, których jakoś może nie chcemy. Czyli co, kiedy na przykład znajdziesz sobie męża albo żonę, tak? Męża, żonę. Dlaczego tak? jesteś singielką wciąż? Dziecko, tak, kiedy ślub i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba taki temat, który niekoniecznie, na który nie chcemy się jakoś wypowiadać na forum. Czy na przykład rozmowy o polityce, tak, to są takie tematy, które budzą skrajne emocje. No prawda? Tak, ale właśnie pytanie, czy to strategia unikania to jest dobra strategia, a z drugiej strony, no być może te osoby, które pytają nas o to, rzeczywiście w ten sposób rozumieją nasze szczęście, uzależniając je na przykład od tego, czy sobie znajdziemy partnera czy partnerkę, lub też czy będziemy mieć potomstwo. Tak, no to ważne jest też zbadanie intencji, tak? Tych innych osób. Właściwie dlaczego one pytają. Czy nie stoi za tym jakaś złośliwość, tak? Na przykład. Czasami złośliwość, a czasami właśnie takie może narzucenie swojego toku myślenia, prawda? Że trzeba mieć tą taką tradycyjną rodzinę, że trzeba mieć jakieś tam konkretne poglądy polityczne. No i to nie zawsze są intencje właśnie złośliwe, ale jakieś takie nawet opiekujące się, tylko w taki trudny sposób, nie? Który trudno jest nam przyjąć, jeśli my, znaczy unikanie jakoś tak z mojej perspektywy nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ono wtedy powoduje w środku taki konflikt, tak, że my jakoś nie odpowiemy, nie zareagujemy, nie odniesiemy się do tego tematu. Natomiast po drugiej stronie jest ten atak, tak, żeby też tego nie robić, bo wtedy, no myślę, że atmosfera nie jest zbyt przyjemna. Czyli przede wszystkim należy zapanować nad swoimi emocjami, pomyśleć sobie w środku, okej, rzeczywiście wzburzyłem się, ale nie wylewać tego z siebie, swoich frustracji. Z jednej strony, ale wie pan, można też spróbować trochę humorystycznie to rozwiązać. Mhm. Tak, jakoś tak odpowiedzieć, no babciu, przyjdzie czas, to ślub będzie, tak? Mhm. To coś na tej zasadzie. Babcia odpowie, jak dożyję, tak. No, już nie może być, zależy jaka babcia, prawda? Ale możemy spróbować też ten temat jakoś tak zmienić na inne tory. Tak, żeby babcia na przykład może trochę opowiedziała o tym, jak się ten pyszny makowiec robi, nie? I jak to tutaj wygląda, żeby to się zrobiło takie bliskie i takie przyjemne, a nie jakoś tam w tej tematyce trudnej. Czyli przekierowanie uwagi zamiast strategii unikania. Tak, tak, ale też myślę sobie, że bardzo takim wartościowym elementem takich rozmów jest na przykład wspominanie różnych rzeczy, tak? Porozmawianie z tymi starszymi osobami o genealogii rodziny, o tym, co może powodować w nas takie emocje pozytywne i takie ciepłe, a nie te trudne i te takie, które nas od siebie oddalają, prawda? Bo często to są takie spotkania, no zwłaszcza w dobie pandemii, po wielu miesiącach, tak? Kiedy się jakoś nie widzimy już tak często. I sobie myślę, że warto ten czas na to poświęcić, na to, żeby sobie pobyć razem w takiej przyjemnej atmosferze, aniżeli jakoś no, konfliktować się. Nie? To taka jest moja myśl. Panie Marcinie, czy to troszeczkę nie jest tak, że skupiamy naszą uwagę na tym, żeby te święta były perfekcyjne? Oczywiście tutaj są różne strategie marketingowe, które chłoniemy z różnych mediów. Oprócz tego jeszcze mamy media społecznościowe. No i nagle się okazuje, że jakoś nie przystajemy do tej rzeczywistości. Może to też z tego wynika pewnego rodzaju frustracja. I tutaj też należałoby zmodyfikować swoją postawę wobec świąt i także oczekiwania wobec samego siebie. Tak, jak najbardziej. To co obserwujemy, to co jakoś tak mam wrażenie, że postępuje, to jest rzeczywiście ten taki obraz perfekcyjnych, idealnych świąt, w którym wszystko jest takie dopięte na ostatni guzik, a to przecież wymaga od nas ogromnej ilości pracy, tak? Czy to przy potrawach, czy to przy dekoracjach, czy to przy w ogóle urządzeniu tego wszystkiego tak organizacyjnie. I tak sobie myślę, że jak już przychodzi ten moment, w którym my siadamy do tego stołu, to już tak po pierwsze jesteśmy sfrustrowani, jeśli coś odbiega od tej normy, którą sobie jakoś tam wymyśliliśmy i też sobie myślę, że oddalamy się wtedy od tego, po co właściwie to spotkanie jest, no. Nie? Po to, żeby właśnie jakoś pobyć ze sobą, pośmiać się, pożartować, prawda, patrzymy na to, czy ten obrus jest wystarczająco dobrze wyprasowany, nie? Albo czy te prezenty, czy ich jest ich wystarczająco dużo i to jakoś tak niestety idzie w tym kierunku, natomiast no tak z mojej perspektywy nie jest to dobry kierunek i nie wiem, czy taki dający satysfakcję też. No właśnie, czyli przede wszystkim drugi człowiek się liczy, a cała reszta gdzieś tam niech sobie jest. Marcin Dobrzyński, Centrum Terapii Dialog. Wszystkiego dobrego na święta i mam nadzieję, że dziękuję pan się bardzo. Nie stresuje tymczasem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Proszę Państwa, trzeba zniwelować napięcie przed świętami, rada od pana psychologa, ale przecież zadania są przydzielone. Wczoraj posprzątałem cały dom, specjalnie zostałem w domu, żeby to zrobić, a na koniec dnia żona mi powiedziała, że to dopiero 30% roboty w całym sprzątaniu. Przypomina mi się stary mem, że w Wielkanoc przychodzi dzieciątko Jezus do domu, a nie sanepid. To odnośnie tego czyszczenia. No i mam wrażenie, że poczucie humoru tutaj także jest kluczowe. Które bardzo skutecznie pomaga, proszę Państwa, w niwelowaniu napięcia przedświątecznego. Coldplay teraz także pomaga. 24,5 minuty po godzinie 8. She's gone 2000 miles. It's very far. The snow came down.

Radio Nawigator. Maciej Asfalt. Na początek 8. Tam w Podlaskiem w Janówce samochód ciężarowy wypadł z drogi. Jest ruch na zmianę jednym pasem. Chodzi o 10 kilometr 8 między Augustowem i Suwałkami. Jedziemy teraz na drogę 42 do Stykowa na trasę Starachowice-Rudnik. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem na 275 kilometrze. Utrudnień trzeba się też spodziewać w Kujawsko-Pomorskiem na drodze 91 Toruń-Świecie w miejscowości Żygląd. Tam doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Droga jest zablokowana na 157 kilometrze. Dwie osoby ucierpiały w tym wypadku. Na A1C między węzłami Lisewo i Grudziądz to 109 kilometr. Uderzył samochód osobowy w bariery. Lewym pasem w kierunku Gdańska nie da się przejechać. I jeszcze obwodnica Warszawy, ekspresowa dwójka. Duże utrudnienia po wypadku. Chodzi o trasę między węzłami Konotopa i Aleje Jerozolimskie. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Jest korek na jezdni w kierunku Piaseczna i na S8 dla jadących w stronę Wrocławia. Zablokowane są dwa pasy, lewy i środkowy. Zdaniem służb za godzinę trasa ma być już posprzątana. Radio Nawigator Trójki. Skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. W ciągu minionej doby zanotowano ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że to spadek o ponad 22% w porównaniu z ubiegłym czwartkiem. Nadal jest bardzo dużo zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 616 osób. Brytyjczycy zmagają się z falą wywołaną omikronem. Bilans koronawirusa w Zjednoczonym Królestwie to ponad 106 tysięcy zakażeń i 140 zgonów. Dwa przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania mówią, że w przypadku zakażenia wariantem Omikron ryzyko hospitalizacji jest mniejsze w porównaniu z dotychczas dominującym wariantem Delta. Po urlopie Łukasz Mejza nie będzie już w rządzie, zapowiedział to szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Wcześniej premier mówił, że decyzje personalne dotyczące wiceministra sportu zapadną do końca roku. Ponad 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy zostało rozmieszczonych przy granicy z Ukrainą, poinformował sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Według Oleksija Daniłowa kolejnych 140 tysięcy stacjonuje 400 kilometrów od granicy. O niespokojnej sytuacji była mowa podczas konferencji ambasadorów Ukrainy w Iwano-Frankowsku. I jeszcze na deser sport i Dariusz Urbanowicz. Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z tureckim Pinar Karijaska Izmir 69-86 w ostatniej szóstej kolejce grupowej Ligi Mistrzów Koszykarzy i odpadła z dalszej rywalizacji. Najwięcej punktów dla zespołu trenera Igora Miliciccia rzucił James Palmer Jr. 17. Również koszykarze Śląska Wrocław przegrali wczoraj w hali stulecia z Juventutem Badalona 73-87 w Eurocupie. Za to sukcesy odnoszą polskie kluby w rozgrywkach żeńskich w Europie. BC Polkowice i Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, to jedna z moich ulubionych nazw, przyznaję, awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W rewanżowym spotkaniu 1/16 finału Polkowiczanki pokonały po dogrywce belgijski zespół Kangaroos Basket Mechelen 73-53, mówi trener zespołu z Polkowic Karol Kowalewski. Powiem szczerze, że ten plan do końca nie wypalił i musieliśmy go zmienić bardzo szybko, więc cieszę się, że zareagowaliśmy na to dobrze i myślę, że niesamowite zwycięstwo dedykujemy je kibicom na ten okres świąteczny. Następnym rywalem BC Polkowice będzie rosyjska nadjeżdża Orenburg. Bardzo mocny zespół, na pewno nie będziemy faworytem, ale chcemy zrobić kolejną niespodziankę. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Co mogę więcej powiedzieć? Grać przy takich kibicach to sama przyjemność. Akademiczki z Lublina, owe pszczółki, w rewanżu wygrały na wyjeździe z francuskim Tarbes 63-55. W następnej rundzie przeciwnikiem zespołu trenera Krzysztofa Szewczyka będzie ESB Villeneuve d'Ascq z Francji. Pierwsze spotkanie 1/8 finału 13 stycznia, rewanże tydzień później. Siatkarskie reprezentacje Polski wciąż bez selekcjonerów. Zastąpienie Belga Witala Heinena i Jacka Nawrockiego nie jest takie proste, przekonuje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Rozmawialiśmy z wszystkimi 8 kandydatami, także tutaj grupy, które odpowiadają za wybór trenera, przeprowadziły to bardzo sprawnie i bardzo fajnie. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o jednej i drugiej reprezentacji. Te wybory na pewno będą trudne, Teraz jesteśmy na etapie ustalania sztabów szkoleniowych i warunków finansowych z poszczególnymi kandydatami. No i najprawdopodobniej 12 stycznia poznamy podczas zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej trenera jednej i drugiej reprezentacji. I na koniec jeszcze hokej w wydaniu krajowym. GKS Tychy uległ Krakowi 0-2, mówi napastnik Krakowi Damian Kapica. Ja bym trochę nazwał już świątecznym meczem to spotkanie. Powiem szczerze, że nie było jakiejś wielkiej intensywności. Nie wiem czemu. Może już wszyscy byli gdzieś tam przy wigilijnych stołach. Graliśmy sobie spokojnie, kontrolowaliśmy to spotkanie po tych dwóch strzelonych golach. Zawsze jest to niebezpieczne, bo Tychy mogły strzelić tą jedną bramkę i poczuć krew, ale na szczęście udało nam się dowieść ten wynik. W drugim wczorajszym spotkaniu GKS Katowice przegrał z JKH GKS-em Jastrzębie 2-3. W sporcie teraz to wszystko. Kolejny serwis o 15.30. Ja życzę Państwu wesołych świąt. W Tatrach od kilku dni intensywnie pada śnieg. Słowaccy ratownicy górscy ogłosili już trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr Wysokich. W polskiej części Tatr obowiązuje lawinowa dwójka. Na Kasprowym Wierchu leży już 98 cm białego puchu. A jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to dzisiaj pochmurno z większymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu. Przelotny śnieg spodziewany jest na krańcach zachodnich oraz na północnym wschodzie. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do zera, a nawet jednego na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich po południu w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km, powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Darku, tobie także wesołych świąt. Rozumiem, dziękuję, że teraz już bardzo będziesz miał spokojniejszy czas i będziesz mógł oddać się obowiązkom domowym i pomóc żonie. Jednocześnie usuwając się na bok. Tak, nie przeszkadzać, to najważniejsze. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Chciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Wymyślimy coś, no chodź, podwórku czy w polu, ja decyduję o tym, co robimy, ale jeden dzień przed świętami poświęcam na to, żeby żonie pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzać. I zawsze mówię, królowo, kochaj, rządź i dziel. Królowa z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato. To już teraz królową jestem. Jesteś królową. A co będzie po jesteś świętach? Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Wszystkim. Słuchaj, coś wciągałeś? Przepraszam. Co to za pytanie, Beata? Nie wiem. Dobry nastrój, wiesz, od 3 godzin. No właśnie, starałem czy wciągałeś tak, dobry nastrój? Tak, wciągałem nozdrzami. Wręcz. I świeże powietrze także przez okno. Zobacz, jak nam pięknie śnieg poprószył. Jaka sceneria. Ja coś dla ciebie mam. Muszę ci rzucić, bo jesteśmy co daleko. Masz? Prezent, proszę. Ja miałem dla ciebie kaktusa, ale zapomniałam. A wiesz co, to jest, zobacz, tak będziesz wyglądał za jakieś 20 lat. Tak, posiwieje mi broda. Już się pojawiają pierwsze symptomy tego stanu. Bardzo dziękuję, Beato. Proszę państwa, dostałem prezent od Beaty Michniewicz. Trud został nagrodzony. Ale powiedz, co to jest, no. To tak. Jest krasnal, piękny. Krasnal, tak, krasnal. Z brodą, siwą, białą. Niech sobie tutaj siedzi, potem go zabiorę. Beata Michniewicz, proszę państwa, za moment, czyli salon polityczny. Kto będzie gościem? Piotr Zgorzelski, PSL, marszałek, wice Sejmu. Także czapka Mikołajowa na twoim mikrofonie. Streaming Polskiego Radia, YouTube i inne media społecznościowe. Chętnie, proszę państwa, proszę odwiedzać. A my już dziękujemy za poranne spotkanie. Michał Jakubik, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And here we are, as in olden days, happy golden faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. So hang a shining star yourself a merry little Christmas now. Oh, and here we are, as in olden days, happy golden days of yore. And our faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. So hang a shining star Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Muszę się trochę przesunąć, bo tutaj mi zasłania czapka Mikołaja. PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Można już powiedzieć świąteczno-wigilijnie. Zresztą pani redaktor dosyć prowokacyjnie położyła tę czapkę na mikrofonie. Co to ma prowokacyjnie? Znaczyć? No, Mikołaj przychodzi. To czapkę zostawił. Już wczoraj była czapka. To nie na pana cześć. A pan co? Jeszcze pierogi lepi. No ja dzisiaj jeszcze sieka do śledzika. Politykę lepiej jeszcze dzisiaj, ale... No i co panu lepi? Już, no, ulepiliśmy wiele ciekawych rzeczy w tym roku. Jesteśmy partią, która stara się łączyć, a nie dzielić i skuteczne projekty realizować nawet w rzeczywistości trudnej dla partii opozycyjnej. Można się pochwalić projektem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tutaj jakiś mój mały udział był, ale chociażby w Senacie demokratyczna większość wyłoniła 3 kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, więc można dobre rzeczy robić, nawet będąc w opozycji. Ale to wszystko nawet zasługa PSL-u, panie marszałku? Nie, wszystko. Nie, ja nie powiedziałem, że wszystko. To jest z pewnością także zasługa PSL-u, ponieważ potrafimy znaleźć zawsze jakiś wspólny mianownik. Jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to najbardziej elegancko i z największą, można powiedzieć, dozą takiej życzliwości koleżeńskiej zachowała się Platforma Obywatelska. I tak to jest po prostu. Budujemy wspólne relacje, głównie na opozycji, bo z partią rządzącą to tak naprawdę nie ma nawet o czym rozmawiać. Ale tych informacjach, które dochodzą chociażby z tych podsłuchów, którymi opozycja była raczona. Wszystko naraz. Chciałam zapytać o te zasługi, bo wczoraj prezes PSL-u ogłosił, że zerowy VAT na żywność, który ma obowiązywać w Polsce od 1 lutego, to jest sukces PSL-u. Czyli ani minister Kościński się do tego nie przyczynił, ani premier, tylko PSL. No premier kiedyś już ogłosił taką smutną nowinę, że Komisja Europejska nie chce Polsce zgodzić się na zerową stawkę VAT-u, tylko zapomniał złożyć taki wniosek. Więc już z tym PR-owcem, który jak Pinokio ciągle tylko kłamie i dba o własny wizerunek, nie będziemy chyba dyskutowali. Oczywiście, że sukces PSL-u... Takie myśmy wnioski składał minister finansów. No ale wtedy, kiedy Morawiecki biadolił, że komisja nie chce obniżyć VAT-u, to żadnego wniosku nie było. No to jeszcze Komisja Europejska Duchem Świętym nie jest. No tak, ale oczywiście ja rozumiem, że jest najwdzięczniejszym obiektem dla nieudaczników jest uderzanie w Komisję Europejską i w Unię Europejską. I to jest działanie antypolskie. No ale wie pan, że teraz to prawo ma być zmienione dopiero od przyszłego roku pod koniec. Natomiast my mamy taką cichą zgodę na zastosowanie tego VAT-u, bo ogólnie będzie można to robić. I tak skaczmy do góry, bo naprawdę tyle pieniędzy zostanie w portfelach, że się nie pozbieramy. No ale to nie ma znaczenia? No ma znaczenie. Ma znaczenie, ale w rachunku tak jest. W koszyku zakupowym 200-300 zł, jeżeli taki koszyk ma taką wartość, to być może to będzie 5-7 zł. Warto, bo wszystko jest ważne. Panie marszałku, cały prezes Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że Ministerstwo Zdrowia powinno wysyłać do niezaszczepionych przeciwko COVID-19 takie osobiste zaproszenia z konkretnym miejscem i datą. To jest stanowisko całej formacji, czy to jest pomysł pana doktora? Nie wiem, co jeszcze można zrobić, żeby ten rząd zmusić do jakiegokolwiek działania. Nie wiem, czy pani redaktor wie, że ilość zgonów, która jest u nas, to jest 10% zgonów światowych. No to jest po prostu niewyobrażalna ta indolencja, te takie brednie o tym, że w Polakach jest gen sprzeciwu i dlatego nie wolno Polaków do niczego przymuszać. My nie jesteśmy od tego, żeby znajdować rozwiązania. My jesteśmy od tego, żeby pokazywać propozycje, bo od rozwiązywania jest rząd. No to dobrze, rząd ale jest propozycja, tak, nawet dwa. Jest propozycja lewicy. Czy pan się pod nią podpisuje, żeby były obowiązkowe szczepienia dla wszystkich? Ja się podpisuję pod propozycją prezesa PSL-u. Po pierwsze, wysłać listy do wszystkich ze wskazaniem daty, adresu i możliwości zaszczepienia. A jeżeli taki delikwent nie chce się szczepić, to musi wykonać pewien wysiłek, napisać dziękuję, nie chcę się szczepić. Często to działa tak, że obywatel jak ma siadać, pisać listy i wysyłać, to woli już wsiąść w samochód i pojechać się zaszczepić. To jest nasza propozycja. Inna propozycja to jest dopłata dla tych, którzy jednak zdecydują się na szczepienie, dlatego że chodzi o te 70-80% odporności populacyjnej. Rząd nie robi nic, minister nie zrobi nic i za te zgony obciążamy partię rządzącą, dlatego którzy woli słupki sondażowe niż zdrowie Polaków. A wasza propozycja, aby płacić tym, którzy się zaszczepią, to jest jeszcze w grze, czy ona została przedstawiona i odrzucona? Bo to zdaje się było na spotkaniu pani marszałek Witek. Wolę rozmawiać o tym, co robi rząd, niż o tym, co mówi opozycja, bo to rząd odpowiada, a nie propozycja. Ja wiem, to łatwo jest skrytykować rząd, ale ja teraz rozmawiam z panem, więc chcę wiedzieć. Krytykuję rząd za nic nie robienie, za to, że wobec tak wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia w Polsce, umywają ręce i chowają głowy w piasek. Taka jest moja odpowiedź. 5 stycznia w Komisji Zdrowia odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat ustawy, która pozwoli pracodawcom sprawdzać, czy pracownicy są szczepieni. To jest tak kontrowersyjne, inne, że potrzebne jest to wysłuchanie? To jest taki pomost dla tego rządu, żeby mogli wysłuchać obywateli na ten temat, no bo przecież nic nie robią. Przecież dobrze pani redaktor wie, że słynna ustawa Hoca, PiS mówi, że jest w Sejmie, tylko z nią jest jak z Yeti. Wszyscy wiedzą, że jest, tylko nikt jej nie widział. W jej sprawie. Panie marszałku, ale to w jej sprawie będzie to wysłuchanie. No więc właśnie, w jej sprawie będzie to wysłuchanie, bo jest to między innymi wniosek PSL-u. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba po prostu ten rząd popychać do działania, bo najlepiej nic by nie robił, tylko patrzył, jak słupki rosną. No dobrze, to PSL będzie popychać, ale też rozumiem, że jeżeli już będą te decyzje, to będzie popierać, bo niektórzy posłowie... Będzie ustawa... Mówimy tak jak prezydent. Będzie ustawa, do niej się odniesiemy. Nie ma ustawy, to nie będziemy rozmawiali o gwiazdach na niebie. Panie marszałku, ale to ta ustawa już jest. Ona jest, bo pracowała nad nią Komisja Zdrowia. Ona nie jest, to nie jest ustawa, to nie jest ustawa, to jest projekt ustawy, a ustawa to jest coś, co przychodzi do Wysokiej Izby pod głosowanie. Czegoś takiego jeszcze nie ma. Jest projekt. Nie, ustawa to jest jak już państwo przegłosują i przejdzie tą ścieżkę, prawda? No tak, ale jeżeli wyjdzie ona z wysłuchania publicznego, trafi jeszcze na komisję, tam będą poprawki i wtedy dopiero można mówić, do czego się odnosić. Zapowiedział pan tajemniczo, że opozycja wygra najbliższe wybory parlamentarne. No jeśli się zsumuje wynik opozycji, to rzeczywiście tak być może, ale do wyborów jednak PSL nie zmienia zdania. Koalicja Polska nie zmienia zdania i uważa, że nie powinno się iść całym blokiem opozycyjnym. Po pierwsze, te zdanie, które zostało wypowiedziane przez prezesa PSL-u i także polityków PSL-u, uważam za bardzo słuszne. Po drugie, warunki gry będziemy dostosowywali i reguły do tego, czyli to tego, nie pan, przepraszam, to było nie pana zdanie, tylko pan powtórzył zdanie. Także moje zdanie, ale to nie stoi w kontrze z tą wczorajszą wypowiedzią dla Wirtualnej Polski, że powiedziałem, że opozycja wygra wybory. Przecież widzimy, co się dzieje, jak ta władza się degeneruje, jak się kruszy na każdym kroku, czy to wypadek pani Szydło, czy przypadek pana Mejzy, czy maseczki, czy respiratory, czy inne afery KNF-u zamiatane pod dywan, czy w końcu podsłuchiwanie, jeżeli faktycznie tak będzie, pani redaktor. No właśnie, to trzeba sprawdzić. To trzeba sprawdzić. Ja to warunkuję. Kwestię PKZ-u trzeba sprawdzić, a nie od razu mówić, że ktoś tutaj... Ale nie od razu mówić, ale tak. Ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli to się potwierdzi, że politycy opozycji byli podsłuchiwani w czasie kampanii wyborczej, to będzie naprawdę koniec z tym rządem, bo społeczeństwo obywatelskie tego nie popuści. Ludzie wyjdą na ulicę, jeśli się okaże, że w czasie kampanii wyborczej liderzy opozycji byli podsłuchiwani. To będzie koniec tego rządu. Ale zdaje się, że był podsłuchiwany pan mecenas Giertych, jeśli, a przy okazji politycy, którzy z nim rozmawiali. To jest troszkę inna sprawa. No ale dobrze wiemy, jak działa ten Pegasus. On jest dedykowany przestępcom, terrorystom i bandytom, a jeżeli był użyty wobec współobywateli przez partię rządzącą, to jest po prostu karygodne. A propos tych wspólnych rządów, to jest, rozumiem, zapowiedź, że po wyborach będzie wspólne rządzenie, jeśli koalicja będzie miała taką oczywistą, niekombinowaną większość. To jest takie troszeczkę mylenie wyborców, bo z jednej strony państwo mówią, że trzeba rozbić opozycję na te bloki przedwyborcze, no ale właściwie głosując na PSL wybiera się też w tej sytuacji lewicę. Nie mylenie, tylko wyciąganie wniosków, bo jeżeli opozycja miała... Nie, ja tylko powiem, dlaczego nie od razu tak? Bo jeżeli i tak to państwo się połączą... Ale umawialiśmy się, że pani zadaje pytanie. Ja pani nie przerywam i wtedy ja też mam szansę odpowiedzieć jednym zdaniem. Chociaż. Dobrze, ale Coś pan jest dzisiaj, święta idą, panie marszałku. Pan jest jakiś dzisiaj awanturujący się, bo pan jest bez krawata. Panie marszałku, specjalnie dzisiaj przyszedłem do pani bez krawata. Co to ja jest? Atakuje mnie pan cały czas. Grzecznie proszę, dobrze, żeby proszę pani mówić. Pozwoliła powiedzieć mi jedno zdanie. Otóż mówię tak, jeżeli byłoby tak prosto, że opozycja mogłaby wygrać idąc do wyborów jednym blokiem, to powinniśmy już te wybory wygrać, chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach, które z punktu widzenia opozycji są najłatwiejsze do wygrania. Tak się nie stało, ponieważ konglomerat poglądów od konserwatywnych do lewicowych, jakie zaoferowaliśmy w Koalicji Europejskiej, był zbyt trudny do przyjęcia, przełknięcia i zrozumienia przez wyborców. Wyciągnęliśmy wnioski i uważamy, że na podstawie metody Domta, która promuje duże ugrupowania, jeszcze dwa ugrupowania mieszczą się w tej formule, aby obejść PiS w myśl zasady Helmuta Moltkego, który mówił, wojska idą oddzielnie, atakują razem. I taka będzie nasza propozycja. Oczywiście też nie wykluczamy innych możliwości, ale to jest strategia polityczna, której się nie przedstawia w radiu, aby później partia rządząca z tego sobie nie robiła, że tak powiem, rozgrywek w swojej telewizji partyjnej. Wobec tego to, co można, to powiedzieliśmy dziś. Zapewniam w dzień przed Wigilią, że opozycja przyjaźnie współpracuje, rysuje różne scenariusze, pracujemy programowo, żeby wygrać w 2023 roku. Czyli już jest ten okrągły stół Grzegorza Schetyna. A jednak nie pozwoliła pani mi tego zdania dokończyć. Panie pośle. Panie pośle, panie marszałku, to jest tak, że jeżeli pan będzie mówił takie długie zdania, my mamy, jeszcze mamy półtorej minuty. Chcę dopytać, propozycja Grzegorza Schetyny, właściwie już się staje ciałem, tak? Żeby opozycja przy jakimś takim wirtualnym czy niewirtualnym okrągłym stole usiadła i rozważyła, jak iść do wyborów i co po wyborach. Nic się nie stało ciałem, żadna propozycja Grzegorza Schetyny nie stała się ciałem, niczego tutaj nie potwierdziłem. Powiedziałem tylko tak, że na dzisiaj nasza propozycja jest taka, że do wyborów powinniśmy iść w dwóch blokach i to jeszcze daje szansę zwycięstwa. Nie wykluczam jednak innych scenariuszy, bo nie wiem, jakie warunki gry, nie wiem, które wybory będą pierwsze, nie wiem, kiedy będą wybory. Tych znaków zapytania jest tyle, że trudno, żebym dzisiaj położył wszystko u pani redaktor na stole, a może się okazać za tydzień, że nie, te moje słowa są... Przed Grzegorzem Schetyną na stole, nie przede mną. Grzegorz Schetyna jest bardzo doświadczonym, mądrym politykiem, bardzo sobie ceniłem i pamiętam z dużą taką estymą odnoszę się do projektów, które wspólnie budowaliśmy, skutecznie budując chociażby pakt senacki. Dzięki naszej współpracy, a ja byłem osobiście zaangażowany w budowanie paktu senackiego w imieniu PSL-u, w Senacie jest większość demokratyczna. I na koniec, co zrobi prezydent, a później życzenia? Co zrobi prezydent? W sprawie ustawy medialnej oczywiście. Prezydent moim zdaniem zawetuje tę ustawę, no bo nie ma amnezji i przecież wszyscy słyszeliśmy, co mówił 15 sierpnia na Placu Piłsudskiego. A życzenia dla pani redaktor, całej redakcji i radiosłuchaczy, aby gwiazda betlejemska doprowadziła nas do żłóbka, gdzie spotkać możemy wiarę, nadzieję, miłość. Dla tych, którzy wierzą, a dla tych, którzy nie wierzą, aby wartości uniwersalne wynikające z tego przesłania także do nich dotarły. Zdrowia i spokoju. Dziękuję bardzo, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Dziękuję za niezwykle miłą i spokojną rozmowę. No właśnie. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, akuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.